राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता में सर्व गुह्यतम बाद बात खास शरणागति बात कही है। सबसे अत्यंत गोपनीय खास सार बात भगवान ने कहा कि माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण हो जा। मानो मेरे को ही सर्वथा संरक्षक बान, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, भरण पोषण करने वाला मैं हूं, ऐसा तुम मान नहीं। तुम्हारे शरण हो जाए तो मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो मनुष्य ये चिंता सुख रहता है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, बड़ी घबराहट रहती है। उसी लिए भगवान कहते मां सोचो तुम मेरी शरण हो गया, चिंता मत करो। तो शरणागति का साधन बड़ा ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा शुभ है। आप लोगों के घर की कन्या जब आप कन्यादान कर देते हो तो वो कन्या उसी कुटुंब की हो जाती है, गोत्र भी उसका बदल जाता है और उसी घर की हो गई। अब आपकी पुत्री है, आपने पालन पोषण किया है बड़े प्यार से, परंतु वो अब आपकी नहीं रही। इस तरह से हम भगवान के शरण हो जाते हैं तो फिर संसार के हम नहीं रहते। संसार में पैदा हुए, शरीर हुआ, सब कुछ हुआ, पालन पोषण हुआ, परंतु जब हम भगवान के शरण हो जाते हैं तो फिर भगवान के ही हो गए। तो अभी अगर भाई बहन उचित समझे, अपना कल्याण चाहे तो हृदय से ही नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, ऐसे भाई बहन मन से भगवान के चरणों की शरण हो जाए और ये मान लेगा हम भगवान के शरण हो गए। वास्तव में भगवान ने किसी का त्याग किया नहीं है। भगवान तो कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे हैं और मैंने ही पैदा किया है। भाई बहन कोई क्या हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का, किसी जाति का, कोई क्या हो, है सब भगवान के बालक। हम आपस में छोटे बड़े व्यवहार के लिए करते हैं, परंतु भगवान की कृपा बरोबर, जैसे एक माँ के बालक होते हैं तो बालक अपने ही बालक है, माँ के ही है, तो हम सब भगवान के ही हैं, भगवान ही हमारे हैं। तो हमारी को शरण लेने के लिए क्यों कहा कि हम संसार का आश्रय ले लेते हैं, गलती करती है, ये गलती होती है। धन का आश्रय लिया, कुटुंब का आश्रय लिया, वर्ण का आश्रय, मन में ब्राह्मण हूँ, पर आश्रम का आश्रय मैं साधु हूँ, मैं त्यागी हूँ, विद्या का आश्रय मैं विद्वान हूँ, ऐसे जो आश्रय लिया है ये गलती की है। क्यों, ये आश्रय ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं। आप तो रहोगे, जिसका आश्रय वो रहेगा नहीं। अपना आश्रय तो ऐसा चाहिए, हम चाहे किसी रूप से रहे न रहे, पर तो हमारा जो आधार है, आश्रय है, शरण्य है, रक्षक है, पालक है, वो तो हमारा रहे ही, जो हमारी सार संभाल करता ही रहे। तो हमारे शरीर है, इंद्रियां है, संसार है, माता पिता, भाई संबंधी, कुटुम्बी जितने हैं, ये कोई साथ रहने वाले नहीं है। हम रहने वाले हैं, भगवान रहने वाले हैं, और कोई रहने वाला नहीं है। ये बाहर जितने दिखते ये तो सब मिटने वाले हैं, रहने वाले है नहीं। तो हम भगवान के चरणों के शरण हो जाए, भगवान आपके हम तो हैं। तो भगवान ने तो सबको शरण ले रखा है, सबका प्रबंध भगवान करते हैं। कोई भगवान को माने न माने, भजन करे न करे, सबके रहने के लिए पृथ्वी तैयार, सबके प्राणों के लिए वायु तैयार, सबके जीने के लिए अन्न जल तैयार, सबके लिए कपड़ा मकान आदि, सबके लिए सबका भरण पोषण रक्षण जीवन सब भगवान करते हैं, सबकी रक्षा। आप माने न माने, जाने न जाने, भगवान की जची हुई चीजें सभी आपके लिए खुली है, खुली दी हुई है। तो भगवान ने तो जीवों को अपने आश्रित कर रखा है, मान ही रखा है और जानता है। वो तो अपने विमुख हुए है, उस विमुखता की वास्तव में विमुखता की भावना को छोड़कर हम भगवान के ऐसे करने। तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के पाप सब के सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंधेरे में रहते हैं पर सूरज के सामने जब जाते हैं तो अंधेरा नहीं रहता। दुनिया का अंधेरा क्या रहे, हमारी जो छाया है अंधेरे रूप में, वो छाया भी हमारे से पीठ में चली जाती है, सामने नहीं रहती। तो माया का अंधेरा हमारे सामने नहीं रहता। ऐसे हम भगवान के शरण हो जाए, वो सूर्य को सूर्य यदादित्य गदम तेजो जगत भाषय तेगिलम, यद चंद्रमश यद चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामगम। सूर्य में चंद्रमा में जो अग्नि है वो अग्नि सब प्रकाश भगवान का है। तो ज्योतिषाम ज्योति, जितने ज्योतिष है जितने प्रकाश है, बिजली है तरह तरह लाट है आग है ऐसी ज्योतियों है, पशु पक्षियों में होता है जैसे दुगनो होता है पटभिजना होता है उसमें भी मूठियां कई चमकने वाली होती है, पर सबके भीतर चमक आती है भगवान से। तो भगवान से भगवान सब प्रकाश हुआ, ज्योतिषाम ज्योति तब सफर मुचते, सबका प्रकाश करने वाला, सबको प्रकाश देने वाला। ये बाहर का प्रकाश नहीं, भीतर का ज्ञान प्रकाश देने वाला, बुद्धि में प्रकाश देने वाला ऐसे परमात्मा है, उसके हम शरण हो जाए। हे नाथ हम तो आपके हैं, केवल ये मान रहे इधर से, क्योंकि हमने माना है कि हम संसार के हैं, हम अमुक जाति के, अमुक वर्ण के, अमुक देश के हम है। ये वास्तव में आप नहीं हो, शरीर वहां जन्मा है, माता पिता से शरीर मिला है, वो इस देश का है, आप इस देश के नहीं है, आप तो भगवान के है। ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है। तो ये याद दिलाना है। इस बार अर्जुन ने गीता सुनकर के एक अंत अंत में कहा कि नष्ट हुआ मेरा मत, नष्ट हो गया। भगवान ने पूछा रे तुमने एकाग्रता से गीता सुना अथवा नहीं सुनी कि मैंने सुन लिया तो मोह नष्ट हो गया का हो गया। तू कहता है नष्ट मोह नष्ट हो गया और स्मृति मिल गई, स्मृति नाम याद भी आ गई। याद तो याद आती है, वो नई भी याद करते हैं, वास्तव में पुरानी बात होती है। स्मृति लब्धा लाधी, तो लाधी चीज है वो खोई हुई मिलती है, वो नई चीज पैदा नहीं होती है। जो पुरानी है वो चीज मिल गई, वो लाधी है शब्द है। लाधी शब्द ऐसा विलक्षण है कि इसका पर्याय हिंदी में मिलता नहीं है। हिंदी में पा गई कहते हैं, पाई है तो नई पाने के लिए पाया गया शब्द होता है, और पुरानी वो भी पा गई खोई हुई पा गई। तो लब्धा शब्द ऐसा है कि वो लाद गई, मानो हमारी थी पहले, खो गई बीच में भूल हो गई, अब वो लब्धा। स्मृति लब्धा दोनों शब्द ऐसे हैं। तो हम आदि से भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जैसे आप कुछ भी काम करे, कोई भाई रेलवे में करता है, कोई खेत में काम करता है, किसी के दुकान में कोई काम करता है, ऐसे अलग अलग धंधा करते हैं, परंतु अपने माता पिता के होते हुए ही करते हैं। वो रेलवे में काम करने वाले ऐसे नहीं, अब बाप का नहीं है रेलवे को हो गया, ऐसे नहीं होता। पिता का होता वही करता है। ऐसे हम भगवान के रहते हुए ही दूसरा बनते हैं, ये याद रखनी चाहिए। आदि में हम भगवान के हैं, तो भगवान के होते हुए ही अनेक जन्म ले लेते हैं, अनेक चले जाते हैं, तो वो बन जाते हैं नई पोशाक पहन करके, पर है तो हम भगवान के। तो ये भूल गए, जहाँ जैसे रहने लगा वो मान गया मैं हूँ। मनुष्य मनुष्य मानता है, पशु अपना पशु, पक्षी पक्षी अपना पक्षी मानता है, जैसा बन गया वैसे ही अपने, जैसा शरीर धारण किया वैसे ही अपने को मान लेता है। अभी शरीर तो धारण किया है, छूटेगा, ये तो मिला हुआ है, बिछड़ेगा, तुम शरीर के कैसे हो गए, ये भूल होती है। तो इनको सबको छोड़ो, तुम वास्तव में भगवान के हो, और भगवान के ही थे, भगवान के ही रहेंगे। आप माने तो भगवान के, न माने तो भगवान के, जाने तो भगवान के, न जाने तो भगवान के, स्वीकार करें तो भगवान के, अस्वीकार करें तो भगवान के तो रहेंगे ही। भगवान का संबंध मिटेगा नहीं, परंतु भगवान के रहते हो भगवान के होने का फल नहीं मिलेगा। भगवान के दास को जो शांति और आनंद मिलता है वो नहीं मिलता, क्योंकि आप दूजी को पकड़ लेते हैं। कोई कहते मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपढ़ हूँ, मैं बैरागीवान हूँ, मैं रागी हूँ, ये तुमने पीछे स्वांग धारण किए हैं। मूल में भगवान के हैं हम, तो ये याद आनी चाहिए। स्मृति लब्धा का अर्थ है कि याद आ गई, हाँ महाराज याद आ गई, नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, मानो मूर्ता थी, बेसमझी थी, वो चली गई, अब समझ आ गई क्या कि मैं भगवान का हूँ, ये बात याद आ गई, हाँ महाराज नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा। तो कैसे याद आ गई, तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, आपने कृपा करके सुनाया तो इससे मेरा मोह नष्ट हो गया और याद आ गई, मैं तो आपका ही हूँ अनादिकाल से, सदा से ही आपका ही हूँ। आप ही कहते मम वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा है, तो बात याद आ गई, आपकी कृपा से याद आ गई। भगवान ने तो कहा तुमने गीता सुना के नहीं और मोह नष्ट हुआ कि नहीं, दो बात पूछी, तो गीता सुना के नहीं इसका उत्तर नहीं दिया, मोह नष्ट हो गया ये बात कही। ये क्यों कही, मैंने गीता सुनी, गीता का पढ़ा, मनन किया, गीता को याद किया, तब गीता की पंडिताई से मेरा मोह नष्ट हुआ, सब नहीं मानता हूँ। आपकी कृपा, कृपा होती वो और चीज होती है, बात समझाने के लिए कही जाती है वो बात दूसरी होती है, कृपा भीतर दूसरी होती है। जैसे एक बछड़ा गाय का दूध पीता है, तो दूध और चीज है, गाय का स्नेह एक और चीज है, हुंकार करती है गाय जो चाटती है बछड़े को, उससे बछड़े को एक पुष्टि मिलती है। देखने में तो दूध दिखता है, परंतु जिसकी माँ मर जाए ऐसे बछड़े को गाय का दूध पिलाते रहो, परंतु वो जैसे गाय का दूध स्वयं पीता है, गाय चाटती है, वैसा पुष्ट नहीं होगा वो बछड़ा, तो उसको पोषण मिलता है। ऐसे जो बातें सुनाते हैं कोई संत महात्मा गुरु, वो सुनाते हैं तो सुनने की बातों को मानने से फायदा होता है, परंतु वो कृपा करके किसी को उपलब्ध है उसमें एक विलक्षण आनंद होता है। तो अर्जुन कहते हैं कि आपने सुनाया आया इसकी बात नहीं है, आपकी जो कृपा है मेरे पर प्रेम पूर्वक का वो कृपा, और विशेष कृपा कौन सी होती है, जो धमकाते हैं अर्जुन को भगवान ने धमकाया, तो अहंकार न विनंक्षसी, मेरी बात नहीं सुने तो नष्ट हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, ऐसे भगवान कहते धमकाते हैं जोर से, अर्जुन भी घबरा जाता है। तो भगवान कहते नहीं तू सर्वगुण तुम भूये, फिर सुन रहे मेरे से घबरा मत, तो शासत कर फिर कर ही पसाऊ, नाथ प्रभु न कर ये स्वभाव, बड़ों का स्वभाव होता है ताड़ना करके फिर कृपा करते हैं। तो सुनवे परम भूये, फिर सुन मेरी बात, तो पहले भी कहा है मन मना भव मत भक्तो, नौवें अध्याय अंत में कहा था, पर यहाँ भी मन मना भव ये कहते हैं, फिर सुन ले मेरे से, और शरण सुन करके साफ भाग मेरी एक तो शरण आ जा, मेरी बात सुनता नहीं है तो पतन हो जाएगा तेरा, ऐसे थम गए फिर गगना प्रति जाने पीयूष में प्रदेगा, तू मेरा प्यारा है मेरी बात सुन ले, तो ये जो कृपा है भगवान की, इस कृपा से अर्जुन को बोध हुआ है। ऐसे माँ की कृपा से बालक की एक विशेषता आती है, जिस बालक की माँ होती है वो माँ की गोदी में पलता है, वैसा बालक की माँ मर जाए तो वैसा पुष्ट नहीं होता। तो एक दूध मिलता है, एक प्यार मिलता है, ऐसे ही भगवान का उपदेश मिलता है, उपदेश के साथ साथ प्यार मिलता है, स्नेह, वो कृपा होती है। वो दिखने में ऐसे नहीं दिखती है, परंतु स्नेह से पोषण होता है। गऊ बछड़े को चाटती है ना, तो गऊ का बहुत स्नेह होता है। देखो गाया रखने वाले जानते हैं इस बात को, गऊ के चारे में गोमूत्र की, गोबर की गंध हो जाती है। गोमूत्र पड़ जाए, गंध पड़ जाए, गोबर पड़ जाए, तो उस चारे को गाय खावेगी नहीं। बछड़ा होता है वो मल से भरा हुआ ही जन्मता है, ऊपर मल लगा हुआ है, उसको गाय चाट लेती है। गोमूत्र की गंध होने चारा नहीं चढ़ती, और बछड़े के ऊपर वही लगा हुआ है रवि, उसको चाट कर साफ कर देती है। तो चाट कर साफ करने में गऊ को आनंद आता है। गऊ अगर वो न चाटे, आप धो करके बछड़े को साफ कर दो, और गऊ नहीं चाटे तो गाय का दूध कम होगा, और जिसे बछड़े को चाटती है तो गऊ का दूध ज्यादा होता है। ऐसे भगवान कृपा करते हैं, महात्मा कृपा करते हैं, माँ कृपा करती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, उस स्नेह में पोषण भरा हुआ है। तो अर्जुन कहता है आपकी कृपा से मेरे मोह नष्ट हो गया, और को याद आ गई कि मैं तो आपका हूँ, सदा से ही भूल गया था, अब स्मृति लब्धाकार थी, भूल मिट गई, अब याद आ गई बात, अब तो याद आ गई महाराज, मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हो सदा से ही, आपकी कृपा से हो गया। अब तो उसमें दर्शन, अब संदेह रहित हो गया, कोई प्रश्न नहीं है, कुछ भी संदेह नहीं है। अर्जुन कई बातें पूछता रहा, भगवान उत्तर देते रहे, पर यहाँ आते महाराज शीतोष्मी गत नया, अब संदेह रहित हो गया हूँ मैं आपकी बात सुनकर के। अब क्या करोगे, बस आपका हूँ, पहले कह दिया था युद्ध नहीं करूंगा, नोचित गोविंद युद्ध नहीं करूंगा। अब ये नहीं कहता मैं युद्ध करूंगा, तो अर्जुन ने युद्ध करूंगा नहीं करूंगा तो कह दिया, मैं युद्ध करूंगा नहीं कहा, क्यों नहीं कहा कि युद्ध करूंगा मैं, वो ही दोष आता है, जो युद्ध नहीं करूंगा मैं दोष है, वो युद्ध करूंगा मैं आता है, क्योंकि मैं नहीं करूंगा अब मैं युद्ध करूंगा, तो क्या कहा, करीसे वचनम तव, आप कहोगे वो से करूंगा, आप जो कहोगे वही करूंगा। फिर भगवान ने बोले, खास बात ये थी, कब करीसे वचनम तव, आपका वचन है वो पालन करूंगा, ये सन्मुख होने की खास बात है, बस अब संदेह नहीं है, मैं तो आपका हो गया। पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहेब के ढिग रहे दासा, जैसे पतिव्रता पति की हो जाती है, अब पति का जो काम है कोई काम करेगी, पति के नाते एक बिंदी भी देती है तो पति के नाते देती है, वो अपनी स्वतंत्रता नहीं है, कपड़े ही पहनेगा तो पति के नाते, कुमारी की विधवा की पोशाक और होती है, सुहागन की पोशाक और होती है, तो वो भी सब पति के नाते, खाना पीना रहना सहना सोना जगना पोशाक सब पति के नाते होती है, और सास है ससुर है देवर है जेठ है ननद है, कई जो संबंध होते हैं वो पति के नाते ही होते हैं। पति मुख्य होता है, उसकी माँ होने से सास हो गई, उसके पिता होने से वो हमारे ससुर हो गए, उसकी बहन होने से हमारी ननद हो गई, ऐसे बहनों में भाव होता है, तो पति के संबंध से कुटुम्ब सब के साथ संबंध हो जाता है, और पति का संबंध नहीं तो कोई का नहीं। जगत जननी जानकी जी जाने लगी है वनवास में, तो दशरथ जी महाराज ने भी कहा एक जनक राज पुत्री रह जाए, नहीं मेरे प्राण बच सकते हैं, मैं समझू मेरा रामलला है, रामलला का ही आधा अंग है, तो उसी कारण से मेरे प्राण रह जाए, पर नहीं वो तो महाराज वो तो पति के पीछे है, छाया कमी छोड़ कर रहती है, उसका है कि चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहीं जा सकती है, क्या सूरज को छोड़कर प्रभाव उसका जा सकती है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ, तो वो रह नहीं सकती, तो इस तरह से भगवान का दास हो रहा, भगवान में रहता है, जो भगवान के साथ रहता है। पहले संसार में रहते हैं, अपने सभी तो संसार में रहते हैं, तो अमुक गांव में, अमुक देश में, अमुक घर में रहते हैं, परंतु वो भाव बदलने आने पर, जैसे आज आपने मान लिया हम भगवान के हैं, तो हम भगवान के ही घर में रहते हैं। ये घर भगवान का है, ये परिवार भगवान का है, ये देश भगवान का है, तो भगवान के ही घर में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, और भगवान के हैं हम, भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ही भगवान ने पांच है पंचामृत है ये, ऐसा अपने रखे, अपने छपा हुआ पंचामृत मिलता होगा यहाँ, अपने मिलता है दुकान पर, तो वो याद रखे, रखते अपने पांच बातें हैं, पांच भगवान का हूँ और भगवान के घर में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से ही ये भगवान के जन है, पति पुत्र आदि की सेवा करता हूँ, जो भाई स्त्री है, पुत्र है, धन है, ये सब भगवान के इनका पक्ष पक्ष करता हूँ। तो इस तरह से अपना मैं तो भगवान का हो गया, अब और का संसार का नहीं हूँ मैं, तो संसार का नहीं, जन्म मरण मिट जाएगा, तो संसार का होता है उसका जन्म मरण होता है, कारण गुण संग जन्म सु गुणों का संग है, सत्व रजतम का गुण का संग है, उन गुण के संग से उर्ध्वगन से तत्वस्था मध्य चंद्र राजसा अधोगत चंद्र तामसा, तो गुणों के संग से गतियां होती है, गुणों का संग यानी गुरु से असंग हो गए, हमारा संबंध तो भगवान के साथ हो गया, संसार के साथ संबंध रहा ही नहीं, तो संसार वो जन्मेगा ही नहीं, उस भगवान के धाम का हो गया। जैसे लड़की का संबंध हो जाने पर वो पीर में रह तो शास्त्र की, शास्त्र में तो शास्त्र की है, वो ससुर की है, शास्त्र की है, वो अब यहाँ की नहीं रही, यहाँ माँ के पास बैठी है तो भी ये दो चार बार आती है, कभी बैठी है तो माँ से कहती है माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे, उनके रसोई की बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं वहां जाऊंगी, तो उस घर की तो चिंता है, जहाँ जन्म की घर की चिंता ही नहीं, ससुराल में रहती हुई कभी नहीं कहती कि पीर में क्या है, मेरे को वहां जाना है, भाई के पास जाना है, पिताजी के पास जाना है, कहती नहीं, उस पीर में रहती तो कहती वहां ही। इस तरह से जो तिया पीहर रहे सुरत रहे पीमा है, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना है, जैसे पीहर में बैठी है बड़े आराम से बैठी है, भाई है, पिता है, बहना है, बहुत कुटुम्ब है, बड़े स्नेह प्रेम से रहती है, प्रेम से पालन करते हैं, परंतु विचार करती है कि घर मेरा नहीं है, ये मेरे भाई का है, मेरे आदरणीय भाई का, मेरे पिता का है, मेरा घर नहीं है, और अपने घर वो अपना घर मानती है। ऐसे सज्जनों आप अपना घर इसको मत मानो, इस घर में तो आए हैं, हम जाना तो वहां है, वो घर मेरा है, मम्मी वहां सो जीव लोग न तदभाषे सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन थे तद धाम पर वहां जाने के बाद लौट कर नहीं आती। जैसे लड़की अपनी सास से चली गई वहीं रहने लग जाती है, वहां की हो जाती है फिर भूल मिल करके वहां की, ऐसे हम भगवान के हैं, वो तो नया घर होता है, लड़की जन्म से घर की नहीं है, वहां की जन्म से तो पीर की है, हम तो जन्म से ही वहां गए, अब याद आ गई तब याद हो, भूल गए थे अपने घर को भूल गए, अब घर याद आ गया हम तो भगवान के हैं, माँ में कम शरणम भेजो हम भगवान के हैं, अब घर से आप जो आज्ञा दोगे वही मैं करूंगा, अब मैं करूंगा, ऐसे मस्त रहे भगवान में ही, तो वो निहाल हो जाए, जन्म मरण मिट जाए साफ। तो आज ये बात अपने इतना दिन सत्संग हुआ, उनका सार ये है कि आज सब भाई बहन हृदय से हे नाथ मैं तो आप का हूं, बहनों को चाहिए हे नाथ मैं तो आपकी, आपके चरणों में ही रहूंगी, आपके चरणों का ही चिंतन हो, नाम जब करते रहे और भीतर भी हे नाथ मैं भूलू नहीं, अब कैसे मैं तो आपकी हूँ, मैं तो आप गई हूँ, ऐसे भगवान के चरणों शरण निरंतर रहे, तो शरण हो जाना और शरण होकर के ही रहना, वहां शरण में ही रहना है, हो गए नहीं हो गया हो गया हो गया वहां गई, तो ऐसे भगवान के शरण होना ये खास सार बात है, विशेषता से इसको अपने आज मान ले हम भगवान के हैं, और भगवान के ही दरबार में रहते हैं। घर भगवान का ही तो है संसार, अगर काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, हमारा काम अलग है ही नहीं। और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और हमारे पास कहाँ, हमारे पास कुछ नहीं है। और भगवान के ही जन है कुटुंब, इनकी सेवा करते हैं तो भगवान के नारे इनकी सेवा करते हैं, ऐसा काम करे भगवान के चरणों के शरण रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये सार बात है।